السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے علماء حقہ اور علماء سو میں تمیز کیجئے۔ اب حدیث سنیے۔ سفیان ثوری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کعب سے پوچھا، فرمائیے وہ کون لوگ ہیں جن کو ارباب العلم کہا جا سکتا ہے، اچھے علماء کہا جا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جتنا وہ جانتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اچھا، تو یہ بتائیے کہ علماء کے سینوں سے علم نکالنے والی چیز کیا ہے؟ یعنی علماء کے سینوں سے جو علم کی حقیقت نکل جاتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا، لالچ۔ کسی عالم کے دل میں لالچ آ گئی، دنیا کی، کرسی کی، وجاہت کی، بڑا بننے کی، کسی کو ستانے کی، تو فرمایا کہ اس کا علم اللہ اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ حدیث دارمی میں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کاش اگر اہل علم اپنے علم کی قدر کرتے اور جو لوگ اس علم کے اہل تھے صرف ان کو سکھاتے تو اپنے زمانے میں سب کے سردار بن کر رہتے، مگر انہوں نے تو اس کو دنیا دارو کے سامنے ڈال دیا تاکہ ان کی دنیا میں سے ان کو بھی کوئی ٹکڑا مل جائے، آخر ان کی نظروں میں وہ ذلیل و خوار بن کر رہ گئے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ ان حدیث کو ہم نے عبرت کے لیے میں نے سبق میں دیا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آئندہ چل کر ایسے علماء پیدا ہوں گے جو اپنی روٹی اپنی زبانوں سے اس طرح حاصل کریں گے جیسا بیل زبان سے بھوسا کھاتا ہے۔ ایک حدیث اور نقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ فرمایا، بہترین مخلوق بہترین علماء ہیں، اسی طرح بدترین مخلوق بھی بدترین علماء ہیں۔ خیر اور شر کی یہ تقسیم قیامت تک چلتی رہے گی۔ ہاں، قلت اور کثرت کا فرق ضرور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ہر دو قسم کے علماء کو پہچانیں اور ان میں فرق قائم رکھیں اور سب کو ایک لاٹھی نہ ہانکیں۔ در حقیقت یہاں ان کو شرار علماء کہا گیا ہے، ورنہ صرف نمائش علماء ہوں گے۔ مصیبت یہ ہے کہ خیر اور شر، صحیح اور غلط معلوم کرنے کی ہمارے دلوں میں کوئی پرواہ ہی باقی نہیں رہی۔ کوئی پرواہ نہیں کون اچھا ہے کون برا ہے، بس جس کا بیان سن لیے پیچھے چل دیے۔ یہ نہیں، یہ تو تمیز کرنی پڑے گی، اچھے علماء کو پہچاننا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، ان کو پوچھنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے اچھے اچھے علماء دینی ادارے ہیں بڑے بڑے، کہ جن میں جا کر آپ پوچھ سکتے ہو کہ بھئی یہ میں نے سنا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے۔ ہمارا دیوبند کا ادارہ ہے ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، وہاں کے علماء کو نظر بد سے بچائے۔ اور ہمارے ڈابھیل کا ارادہ ہے ادارہ ہے، ہمارے گجرات میں ادھر ادھر کئی جگہوں پر بڑے بڑے ادارے ہیں، ساری دنیا میں ادارے ہیں الحمدللہ، اچھے اچھے علماء موجود ہیں، ان سے جا کر آدمی ان کی خدمت میں رہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اچھے علماء کی قدر کرو اور برے علماء سے بچو، اگر اچھے علماء کی قدر نہ کی تو اللہ تمہاری نسلوں کو علم الہی سے محروم کر دے گا۔ اب تمیز کرنا نہ کرنا یہ ہمارا کام ہے، اچھا ڈاکٹر کون سا ہے برا ڈاکٹر کون سا ہے وہ تو آپ دیکھتے ہو نہیں دیکھتے، اچھا وکیل کون سا ہے برا وکیل کون سا ہے وہ دیکھتے ہو نہیں دیکھتے، بھائی اچھی مٹھائی کہاں ملتی ہے یہاں مٹھائی خراب ملتی ہے اتنا پتا ہے کہ نہیں ہے، کہ بھائی یہاں اچھی مٹھائی ملتی ہے یا भाई यहाँ अच्छा सामान मिलता है या बुरा, जब वहां की तमीज करते हो तो अपने दीन के बारे में भी कि कौन अच्छा आलिम है और कौन बुरा आलिम है वो आपको ही तहकीक करनी होगी। अच्छे आलिम की एक सबसे बड़ी निशानी ये है कि जो कहेगा उसकी जिंदगी में वो चीज होगी। नमाज की दावत देता है तो खुद भी नमाजी होगा, कुरान पढ़ने की दावत देता है तो खुद भी कुरान पढ़ रहा होगा, और अगर जो है अल्लाह रसूल की बात बताता है तो खुद उसकी जिंदगी में भी दीन होगा। वमन हसन कौलम मिम्मन दाअ इलल्लाह वा अमिला सालिहा, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए भी और खुद भी दीनदार हो, वो अच्छा आलिम, अच्छा फकीह, अच्छा दाई शुमार होता है। बयान करता है खूब अच्छा और जिंदगी है खाली, समझ लो कि ये आलिम ठीक नहीं है, ये पता नहीं कहाँ ले जाएगा उम्मत को। इसलिए अल्लाह हमें उलमाए हक्का की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब पढ़ लीजिए मेरे साथ, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। ये 3-in-1 है, इसमें तौहीद भी है, इसमें तस्बीह भी है, इसमें इस्तिग़फ़ार भी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।